sese kiku nalembi koloba nalembi koloba nakanisi boyokinga boko mangai koko malokola bakomaka yesu nakuruze ngai kiku nalembi nalembi nalembi botika ngai nye bofanda na ya bino mibali ngai pe nafanda na ya ngai mobali baninga nyonso nazwaka kombo na bango benemi baninga nyonso nazwaka kombo na bango bambanda nayeba te balingi bayeba ndenge nazwaka nazwaka mpo na nini nazwaka mpo na mosala nazwaka mpo na mosala nazwaka mpo na mosala papa na kiku kiku papa na kiku nalela ndenge nini ye mama mama bofuninga na mama bofuninga na tata wapi epai bomona aboya mwana mpona makambo ya bilobaloba mama mama mpona makambo ya songisongi mama mama